Sir Yuka. Sola tempo. Landelo kuyo. Mama kelani male. Zando ya mon peuple, Zando ya mon fonctionnaire, Zando ya mon connaisseur, Makitungo Kokutae, mwasi akosoma ye sombo to makaku mboto to monganza ye maka ya bumisi ya bakongo ngombe toliaka kapate Thompson ezalaka te toliaka nde mabundu misi ya ofele Davila, colonel Edgar Mugani, Bana Braza, Babi Production, Bakuka. Lelo basiba komiko kende na sache na wenze, zela ya zando kufa, na sache okomonae, Thompson e misatoe, matembele pezangate, mwa sache ya mafutae, soso tosomba kandambote. Nzanza ya tomate ndamboko Ekolo moko ya fufu Ona fami mobimba e Izere Ona fami mobimba e Souffrance Nzambe yoke la biso Mawa ongu izere Kongo, Kongo Sali sabana ya Kongo Pasirike Ndoki peto ndi bakarche Esala ke loko ya fami Kolo ya nzala na mizere Mabedi sibana ya bato Atosa kie na tomso Asombila kie mikate Mabutu basengie papa Basengie mama Yelo makambo peye bani Manzela ya losambo e Fami ya bato e Boko futa e Fami ya bato Bando kia karche Fami ya bato e Bamingano binyongo ezala ki eloko ya soni e Bako pesa yo kombo Bidefa defa, bikumba kumba Alinga nyongo, balo kakasho Kinya fuka Lelo nyongo ekominga afe Ata boy kufuta e Ako tinda yo funda e Osala ki afe Ata na miso ya lika Ekomi afe sivi Robert Lutumba C'est comme ça la vie On gagne ou on perd C'est comme ça la vie Y'a toujours un gagnant Y'a toujours un perdant Quand on perd la vie On gagne que la mort Y'a Sandy Vicky Dizonele Corago Akatia Solfège Julie